إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى جو أسان تيو إحسان فضل وكرم آهي تأسان هنا علم جي مجلس میں جماعت آئيو تألّه تعالى جي آيات پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی احادیث جو کے پڑھوں انہوں کے سمجھوں انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ کا دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اساں کے حق گال چڑھن جی انہوں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجو جی مجلس میں انشاءاللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ایکڑی حدیث پیش کرندس ان جو ترجمہ پو ان جی مختصر سی شرح ان حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اصلاح جا بنیادی نقطہ بیان کیا ہے انفرادی سطح تے بھی اجتماعی یا قومی سطح تے بھی پنج گالیوں انسان جی پانچ اصلاح لائے پنج گالیوں قوم معاشرے جی اصلاح لائے سنن ترمذی میں یہ حدیث صحیح سنن سا امام ترمذی نقل کیا ہے وہ ان کے پانا صحیح قرار دنوا چواد هذا حدیث حسن صحیح عن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان اللہ امر یحیی بن زکریہ بخمس کلمات ان یعمل بها ویأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها وانہو کاد ان یبطئ بها قال عیسیٰ إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموا ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام فادعوا بالدعوة الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. حارث الأشعري رضي الله عنه رواج فيكنت النبي صلى الله عليه وسلم فرمايو تألا تعالى يحيى ابن زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام جا جا جا جا پتر يحيى عليه السلام جيڪ نبي هيا بن عيسى عليه السلام جا ماروٽ هيا انن جي خالا جا پٽ هيا. يحيى بن زكريا عليه السلام کي الله تعالى پنج ڳالهن جو حڪم ڏنو ته ان تي عمل كن ۽ بني اسرائيل کي حڪم ڏين ته اهي به ان تي عمل كن. پنج شيون پاڻ بي عمل كن ۽ بني اسرائيل کي حڪم ڏين ته ان تي عمل كن ۽ قريب هو त हुननि खे यानी बनी इसराइल खे इहो पैगाम पहुचाइण में देरि थी वञे त ईसा अल इस्लाम हुननि खे यादि ॾियारियो त अल्लाह तोखे पंज शयुनि जो हुकुम ॾिनो हो त तूं हुन ते अमल करे ऐं बनी इसराइल खे बि हुकुम ॾिए, या त तूं हुननि खे हुकुम ॾिए या मां वञी हुननि खे हुकुम ॾियां. त यहया अल इस्लाम चयो त मूंखे इहो ख़ौफ़ आहे त अगरि तूं पहल कई त मूंखे अल्लाह ताला अज़ाब में न मुबतला करे छॾे, छो जो हुकुम मूंखे मिलियो हो. अगरि तूं पहिरीं हुननि खे वञी ॿुधायो इन्हनि इन्हनि ॻाल्हियुनि जो हुकुम ॾिनो त मूंखे इहो ख़ौफ़ आहे त अल्लाह मूंखे अज़ाब में न मुबतला करे छॾे. पोइ यहया अल सलाम जेको आहे बैत अल मक़दस मस्जिद अल अक्सा में माण्हुनि खे जमा कयो हती कि मस्जिद पूरी भरिजी वई ऐं पोइ जेको आहे उन्हनि खे ख़िताबु कयो ऐं चयो त अल्लाह ताला मूंखे पंज ॻाल्हियुनि जो हुकुम ॾिनो आहे, मां इन्हनि ते अमल कयां ऐं तव्हांखे हुकुम ॾियां त तव्हां बि इन्हनि ते अमल कयो. पहिरीं ॻाल्हि, अल्लाह ताला मूंखे हुकुम ॾिनो आहे त पहिरीं ॻाल्हि इहा त तव्हां अलाह जी इबादत कयो ऐं अलाह सां कंहिंखे शरीक न कयो. अलाह जी इबादत कयो, अलाह सां कंहिंखे शरीक न कयो. इन जी मिसाल शिर्क करण वारे जी मिसाल अहिड़ी आहे त हिकु शख़्स उनजो को ग़ुलाम हुजे, हिकु शख़्स उनजो को ग़ुलाम हुजे जेको उन पंहिंजे पैसनि सां ख़रीद कयो हुजे, जेको आहे सोने जे सिकनि सां या जेको आहे चांदी जे सिकनि सां उन पंहिंजो इहो ग़ुलाम ख़रीद कयो हुजे ऐं उन ग़ुलाम खे उहो चए त हे मुंहिंजो घरु आहे, हे मुंहिंजी तिजारत आहे, हिन में तूं कमु कर ऐं जेको उन मां हासिलु थिए मूंखे ॾिए, जेको उन मां निकिरे जेको मुनाफ़ो थिए उहो मूंखे ॾिए. पोइ उहो जेको आहे अमल करे पियो उहो ग़ुलाम ऐं जेको उन मां हासिलु थिए पियो त पंहिंजे सईद खां पंहिंजे आका पंहिंजे मौला खां का हटी करे ॿिए कंहिंखे वञी पई पियो अचे. कोई इहो पसंदि कंदो त उनजो ग़ुलाम ईअं करे, ग़ुलाम हुनजो हुजे ऐं उहो जेको आहे उनजी तिजारत में हुकम करे ऐं पोइ उहो जेको आहे या उनजे बाग़ में हुकम करे ऐं उहो जेको निकिरे उहो ॿिए खे वञी रही अचे. इहा शिर्क जी मिसाल आहे. ॿी ॻाल्हि इहा, अलाह तव्हांखे हुकुम ॾिनो आहे त तव्हां निमाज़ क़ाइमु कयो, तव्हां निमाज़ क़ाइमु कयो त जॾहिं तव्हां निमाज़ पढ़ो त उन में तव्हां पंहिंजी तवजो निमाज़ में रखो, हेॾे होॾे न ॾिसो. त जेसि ताईं छो जो करे जेसि ताईं इंसानु पंहिंजी तवजो निमाज़ में अल्लाह जी तरफ़ रखंदो आहे अल्लाह ताला बि पंहिंजे चहिरे सां उन इंसान जी तरफ़ मुतवजो थींदो आहे. अल्लाह ताला पंहिंजे चहिरे सां इंसान जी तरफ़ मुतवजो थींदो आहे जेसि ताईं इंसानु जेको आहे निमाज़ में मुतवजो रहंदो आहे. अगरि हेॾे होॾे ॾिसंदो आहे त अल्लाह ताला बि पंहिंजी तवजो उन इंसान खां हटाए छॾींदा आहिनि. टीं ॻाल्हि इहा, अलाह ताला तव्हांखे हुकुम ॾिनो आहे त तव्हां रोज़ा रखो ऐं रोज़े जी मिसाल ईअं आहे त हिकु शख़्स हुजे उनखे हिकिड़ी थैली हुजे, उन थैली में मुश्क हुजे ऐं उन मुश्क जी हिकु इंसानु कुझु साथियुनि सां गॾु हुजे ऐं उन वटि हिकिड़ी अहिड़ी थैली हुजे जंहिंमें मुश्क हुजे त जेकी बि उनजा साथी आहिनि उन थैली में जेका ख़ुशबू अचे पई सभिनी खे उहा ख़ुशबू ॾाढी सुठी पई लॻे ऐं उहा पसंदि पिया कनि त रोज़ेदार जे मुंह मां जेका उन वात मां जेका जेका जेका निकिरे थी जेका राइह आहे उहा अल्लाह खे मुश्क खां बि वधीक प्यारी आहे. जेका बदबू रोज़ेदार जे वात मां अचे पई इहा अल्लाह खे मुश्क खां बि वधीक प्यारी आहे. चोथी ॻाल्हि, अल्लाह ताला तव्हांखे सदका करण जो हुकुम ॾिनो आहे, सदको करण जो हुकुम ॾिनो आहे ऐं सदके जी मिसाल ईअं आहे त कोई शख़्स उनखे दुश्मन क़ैद करे छॾियो हुजे, पकिड़े छॾियो हुजे ऐं उनखे ॿधे जंजीरुनि में क़ैद करे छॾियो हुजे ऐं हुनखे वठी वञनि त हाणे हुनजो सर क़लम कनि ऐं हुनखे जेको आहे क़तलु कनि त उहो हुननि खे चए त ॾिसो मूं वटि कुझु पैसा आहिनि मां पैसा ॾेई करे फिदियो फिदिये जे तौर ते पैसा ॾेई करे मां पंहिंजी जान जेको आहे छुड़ायां थो। त सदिके जी इहा ई मिसाल आहे। ऐं पंजी ॻाल्हि, अलाह ताला तव्हांखे हुकुम ॾिनो आहे त तव्हां अलाह जो ज़िक्र कयो, अलाह जो ज़िक्र कयो। ऐं ज़िक्र जी मिसाल ईअं आहे त कोई शख़्स निकिरे ऐं उनजे कढु दुश्मन हुजे, तेज़ी सां उनजे कढु दुश्मन हुजे ऐं उहो ढुकंदो ढुकंदो हिकिड़े मज़बूत क़िले में अंदरि घुसी वञे ऐं पोइ पाण खे उन क़िले में बंदि करे पाण खे दुश्मन खां बचाए छॾे। त इंसान बि पाण खे शैतान खां बचाइण लाइ अलाह जे ज़िक्र खां बहितर काई उन लाइ चीज़ न आहे। यानी इंसान पाण खे शैतान जे शर खां बचाइण लाइ अलाह जे ज़िक्र खां वधीक काई बहितर काई शइ न आहे। इहे पंज ॻाल्हियूं नबी सल अलाह वसलम फरमायो त इहे त उहे पंज ॻाल्हियूं जेके यहया अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़ौम खे ॿुधायूं। मूंखे मां बि तव्हांखे पंज ॻाल्हियुनि जो हुकुम थो ॾियां जंहिंजो हुकुम अलाह मूंखे ॾिनो आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा त हुकमराननि जी ॻाल्हि ॿुधणु, उन्हनि जी ॿी ॻाल्हि उन्हनि जी इताअत करणु, टियों जिहाद करणु, चोथों हिजरत करणु ऐं पंजो मोमिनीन मुसलमान जी जमात खे लाज़िम पकड़णु, मुसलमान जी जमात खे लाज़िम पकड़णु। छो जो करे जेको मुसलमान जी जमात खां अलॻि थो थिए, यानी छा चवंदो न बालिश बालिश बराबरि बि जेको मोमिनी जी जमात शिबर शिबर शिब ग्राट बराबरि बि जेको मोमिनी जी जमात खां हटे थो, उहो गोया इस्लाम जे हार खे पंहिंजे गले मां लाहे फिटो थो करे। जेको बि जमात खे छॾे थो ऐं जमात खां फुरक़त थो इख़्तियारु करे, गोया हुन इस्लाम जो जेको हार अलाह उनखे पारायो उनखे कढी फिटो कयो। ऐं जेको जाहिलियत जा नारा थो हणे उहो जहन्नम जहन्नमी आहे, जेको जाहिलियत जा नारा थो हणे उहो जहन्नम जहन्नमनि मां आहे। त हिकिड़े साहिबी चयो, यार रसूल अल्लाह, अगरि उहो रोज़ो बि रख निमाज़ बि पढ़ंदो हुजे, रोज़ा बि रखंदो हुजे, उहो बि जहन्नमी आहे। नबी सल वसलम फरमायो त हा, भले उहो रोज़ा बि रखंदो हुजे, निमाज़ बि पढ़ंदो हुजे, अगरि जाहिलियत जा नारा थो हणे त उहो जहन्नमी आहे। बसि तव्हां नारो उहो ई हणो जंहिं उन नाले जो नारो हणो जेको नालो अलाह तव्हांखे ॾिनो आहे, मुस्लिमीन मोमिनीन इबाद अल्लाह, मुस्लिमीन मोमिनीन इबाद अल्लाह। इन्हनि नालनि जो नालो हणो, नालनि जो नारो हणो जेके नाला अलाह तव्हांखे ॾिना आहिनि। इहा हदीस हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, जंहिंमें इंसान जी इस्लाह जा तमामु बुनियादी नुक़्ता जेके आहिनि बयानु थिया आहिनि। पंज ॻाल्हियूं इंसान जी पंहिंजी इस्लाह ते ऐं पंज ॻाल्हियूं जेके आहिनि जंहिंजो हुकुम अल्ला ताला यहया अलैहिस्सलाम खे ॾिनो। छो जो करे यहया अलैहिस्सलाम जंहिं दौर में आया ऐं ईसा अलैहिस्सलाम, त मोमिनिन जी हुकूमत न हुई शाम जे इलाइक़े में, कब्ज़ो रूमिन जो हुयो। रूमी काफ़िर मुशरिक़ हुया, त उन में त जेको आहे जिहाद जो कोई तसवुर न हुओ उन महिल। छो जो करे वाक़ यानी हालात अहिड़ा हुआ त रूमिन जी हुकूमत हुई ऐं जेके बनी इसराइल हुया उहे यानी उन रूमिन जे मातहत हिकिड़ी मज़लूमियत जी ज़िंदगी में रहनि पिया। त पंज ॻाल्हियुनि जो अलाह ताला यहया अलैहिस्सलाम खे हुकुम ॾिनो, जेके हर इंसान पंहिंजी ज़ाती सतह ते उन ते अमल करे पियो सघे ऐं उनजी निजात लाइ काफ़ी आहिनि। पोइ वरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंज ॻाल्हियूं ॿियूं ॿुधायूं, जेके मोमिनीन जी जमात अगरि उन्हनि जी पंहिंजी हुकूमत हुजे, पंहिंजो उन्हनि जो निज़ाम हुजे, पंहिंजी उन्हनि जी सल्तनत दौलत हुजे, त पोइ उनखे उनजी क़याम ऐं उनजी इस्लाह लाइ उहे पंज ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि। हुकमरान जी ॻाल्हि ॿुधणु, हुकमरान जी ताअत करणु, जेको आहे जिहाद करणु, दुश्मन जे ख़िलाफ़ु जिहाद करणु ऐं जेको आहे काफ़िरनि जी ज़मीन छॾे करे मुसलमान जी ज़मीन में अची करे मुसलमान जी जमात खे मज़बूत करणु, हिजरत करणु ऐं जेको आहे मुसलमान जी जमात खे लाज़िम पकड़णु, मुसलमान जी जमात खे लाज़िम पकड़णु। त यहया अलैहिस्सलाम जेके इन्हनि पंज ॻाल्हियुनि जो जेको आहे अलाह ताला हुकुम ॾिनो, उन में पहिरीं ॻाल्हि हुई त अल्लाह जी इबादत कयो ऐं अल्लाह ऐं उनजी इबादत में कंहिंखे शरीक कंहिंखे बि शरीक न कयो। अल्लाह जी इबादत कयो ऐं उन इबादत में कंहिंखे बि शरीक न कयो। इहा दावत तमामु अंबिया जी रही, तमामु अंबिया इन ई दावत लाइ मबरूस किया विया। अल्लाह ताला तमामु अंबिया इन ही दावत लाइ मोकिलिया। वलक़द बअथना फ़ी कुल्ल उम्मति रसूल अन इबुदुल्लाह वजतनिबु अत्तागूत। हर उम्मत में, हर क़ौम में अल्लाह रसूल मोकिलियो ऐं उनजो पैगाम इहो ई हुयो, दावत इहा ई हुई त أن اعبدوا الله الذي عبادته واجتنبوا الطاغوت غير الذي عبادتك طريره غير الذي عبادتك طاغوت عبادتك طريره أي عبادت جو مفهوم وسيع عبادت صرف روزة نماز حج جو نالو نحن عبادت میں فکری اہم عبادت ہے دعا عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الدعاء هو العبادة سنن ترمذی وغیرہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادة دعا ہی جو ہے وہ ہے اصل عبادت اصل عبادت الدعاء ان اعبد الله واجتنب الطاغوت اللہ جی عبادت کرو یعنی اللہ جی عبادت کرو اللہ لے نماز پڑھو اللہ لے روزہ رکھو اللہ کے پکارو مشکل وقت میں اللہ کے پکارو یا اللہ جی عبادت ہے دعا ہی جو عبادت کی اصل ہے انسان نماز پڑھے پیو بلکہ ہلو نماز میں توری بھی انسان دعا کرے تو لیکن روزہ انسان روزہ تو رکھے چھوٹا روزہ رکھے گویا وہ یہ چاہے تو ہے یا اللہ ہن عمل جے بدلے موکھے جنت نصیب کر موکھے عذاب کا محفوظ رکھ پانی رضا نصیب کر پانی غضب کا محفوظ رکھ تو وہ پانی عمل سے دعا کو کرے ہر عبادت دراصل چاہے دعا ہے پانی عمل سے انسان دعا کو کرے انسان صدقہ تو خیرات تو دے وہ یہ دعا تو کرے تو یا اللہ ہے عمل ان عمل جے بدلے ماں چاہے تو راضی تھی ون پانی غضب کا محفوظ رکھ جنت نصیب کر عذاب کا محفوظ رکھ ہر عبادت دراصل دعا دعا جگہ اصل چاہے وہ انسان زبان تو وہ لفظ کھڑی اچھے یا عمل سا اللہ جی رحمت کی طلب کرے چاہے زبان سا طلب کرے یا پانچ عمل سا اللہ جی رحمت کی طلب کرے اللہ جی عذاب کا پناہ وٹھے تو پہلی شے یا اللہ جی عبادت کرو ان عبادت میں کہیں کے بھی شریک نہ کرو کہیں کے بھی یوں نہ چاہوں تو یعنی بتن کے شریک نہ کرو کہیں کے بھی نبی ہوجے ولی ہوجے پتھر ہوجے حجر ہوجے شجر ہوجے آسمانی مخلوق ہوجے فرشتہ ہوجن زمینی مخلوق ہوجے کہیں کے بھی شریک نہ کرو کہیں کے بھی شریک نہ کرو چونکہ کرے اللہ جی عبادت عبادت اللہ جو حق اللہ جو حق کے تاں کہیں بے کے دیو او شرکا تو جو کو بھی ہوجے جے کو بھی ہو جائے چاہے ولی ہو جائے یا ولی نہ ہو جائے حجر ہو جائے یا شجر ہو جائے کو یعنی یہ فرق نہ ہے تو جے کو بتن کے پکارے یا بتن جی بات کرے تو وہ مشرکہ جے کو انبیاء جی بات کرے وہ مشرک نہ ہے یا جے کو عیسیٰ علیہ السلام جی بات کرے وہ مشرکہ جے کو اولیاء جی بات کرے وہ مشرک نہ ہے شرک شرکہ نالا ہر زمانے میں مختلف رہا ہے نالا ہر زمانے میں ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اللہ تعالی چاہے تو ہے وہ نالا ہے ان کی حقیقت کون ہے الا تا ہے عزا ہے منات ہے جکن ہے حبل یہ وہ نالا ہے ان کی حقیقت نہ ہے کہاں جو وہم و خیال میں کہیں نالا ٹھایا جن جی اللہ کا حجت نازل نہ کیا کہے وہ کوئی ہستی ہوئی لات ہے کوئی فرشتہ ہو ہے کوئی ہے نالا ہے نالا ہر زمانے میں بدل جی ہاں اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم الله ربكم ورب ابائكم الاولين بعل يعني پٹھی امت میں جو کو ہے الیاس علیہ السلام جو امت میں بعل کوئی معبود ہو تو انہوں نے پانی قوم کو اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين بعل کی طرف پکارو احسن الخالقین کے چھڑی دے دیو انہوں کے کتھا پکارے ہو اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین جے کو اللہ جے کو تاہن جو بھی ربا پٹھیں جو بھی ربا تب بعل ہوئے ہو ان کے قوم میں بعل ہوئے ہو کہ قوم میں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا یہ نالہ نو علیہ السلام کی قوم میں تو نالہ بدل دے رہنا پھر یہ پنجہ ہویا ہنے کیا پنجہ ہیں پنجتن پاک ہاں پہلی بعل ہوئے ہاں لال ہے لال شہباز ہاں پہلی بہو پنجہ ہوا یعوق یغوث ہاں نصر ہے سواع ہاں جی پنجتن پاکا ہے نالا ہر زمانے میں لیکن حقیقت وہ ہے اللہ جو حق غیر اللہ کے صرف تھے جو کوئی شرکا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کہنے ہیں معاف نہ کر دو لا تشرکو بھی شیئا کائی بھی شے ہو جائے چاہے وہ شے زندہ ہو جائے مردہ ہو جائے فرشتہ ہو جائے انسان ہو جائے ہر شے ہے نا کائی بھی شے ہو جائے انسان بھی شے فرشتہ بھی شے کائی بھی شے ولا تشرکو بھی شیئا کائی بھی شے اللہ جو حق اللہ لائے. اے انہوں نے جی مثال بیان کیا, مثال یہ مثال نبوی مثال آ, مشرقین پانچ وہم و گمان سا مثالوں بیان کرنا ہے. چونان بادشاہ ہے, بادشاہ تائیں رسائی جے کا ہے ڈائریکٹ تو نہیں تھی, کوئی وزیر کوئی مشیر کے واسطوں تو ہانو پوندو نا, اقامے جی تجدید بھی ڈائریکٹ نہیں تھے, کوئی واسطوں ہانو تو پے ہاں تا اللہ تھی سا ڈائریکٹ پوجی ہونا اللہ کی ڈائریکٹ مثال بیان کرنا ہے. لیکن ان میں یہ مثال کہیں بیان کی اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہو فلا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ لا تا مثال نہ بیان کرو, اللہ جانے تو تاہ نہ تھا جانے. مثال یہ نبوی مثال ہے لیکن وہ مثال مشرکین کی مثال ہے. اے وہ مثال کہ مثال بیان کرنی ہے سٹھی مثال انسان بیان کرے کہ سوہنی مثال بیان کرے. یعنی اڑا بادشاہ بھی گزرے آن جن جے در درد کوئی جو کو در کھلا کنج کو ہمیشہ عوام غریب عوام لائے کھلا رہندا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پجن لائے کوئی وسیلہ واسطہ ختم ہو کہیں گے. غلام بھی ایندو ہو تو وہ بھی پانچ اچھی ضرورت پیش کر دو ڈائریکٹ. عمر ابو بکر عمر عثمان علی عمر بن عبد العزیز ان در کھلا رہندا. یہ ہانے تا یہ غالت آبادی ودی ویا یعنی کوئی پنجاہ سٹھ سال پہ تھی ہتھاں جا بادشاہ ان درا کھلا رہندا آیا ہفتے میں ایک مقرر ہوں عوام ہندی ملندی تو اللہ جو نعوذ باللہ ان بادشاہن کا بھی جو بادشاہ تو عوام سے ملن تھا لیکن اللہ عوام جی تو بدھے اللہ لا وسیلے کی ضرورت ہے. یعنی جی نیک بادشاہ گزرے ان کی نیکی ان کی سیرت میں یہ بیان کیا وا تو ایڈا نیک ہوا ایڈا یعنی جو انسان عوام جی ان تھی ڈائریکٹ رسائی تھی ہر کہیں بدھندا کوئی جو کوئی تکبر نہ ہو کوئی تا. اگر اللہ جی مثال بیان کرنی تو اہم بادشاہ سے بیان کرنا نہ کہ اڑا بادشاہ جے کہ جن سے پوجن لائے جو وسیلہ واسطے کی ضرورت کرے بیو وری بادشاہ کے چھو بادشاہ جو یا ان کے چھو وسیلہ یا واسطے کی ضرورت پوندی ہے ایک تو ان جو علم ناقص ہے. کوئی شخص ان کو پانی ضرورت پیش کرنا ان کے نہ خبر تو ہو پانی ضرورت میں سچو آ یا جو کوڑو آ تو چون تو بھائی کوئی اڑے مانو جی واسطوں کھڑی آ جن کے ماں جو کو تجی گواہی دیتا ہے تو بھائی تو سچو آ پانچ دعوے میں ایک تو علم ناقص ہے ان کی طاقت ناقص ہے ان کی طاقت ناقص ہے ہر کہیں جی نہ تو بدھی سکے ایک وقت میں ہر کہیں جی نہ بدھی سکے اگر رگو سبھی عوام ان سے رگو ہاتھ ملائیں اچھی وے تو پورا ڈی گزری ہوں ہر کہیں ہاتھ نہ ملائے سکو طاقت ان کی ناقص ہے. کیوں ان کی رحمت ناقص ہے اگر ان کی خبر بھی پیجنے تھے پانچ ضرورت میں واقعی ضرورت مند آ تو ان جو ممکن ہے قائش ان کے چھو ماں مدد کیا یعنی قائش ان کے ان کی طرف رحمت نہیں دیا. لیکن جب وہ کھڑی دو یعنی کوئی اڑو وزیر جو واسطہ تو وہ بادشاہ بھیجن تو ہاں ان وزیر جو واسطہ آیا ان کے ماں اگر مسترد کرس صبح ہاں وزیر مجھے خلاف کوئی کم نہ کرے کوئی کاروائی نہ کرے مجھے تختوں نہ الٹے ان کے بھی مجھے راضی رکھڑو ہاں ناراض نہ تھی وے تو اللہ تعالیٰ کی جی طاقت بھی کامل ہے علم بھی کامل ہے رحمت بھی کامل ہے نہ اللہ کے کہیں ضرورت ہے نہ اللہ کے کہیں خوف ہے یعنی کہ یعنی بالکل ہی غلط جو یعنی بالکل اللہ کے لائق یعنی بالکل نالائق مثال ہے نالائق مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی زبان ہی مثال پہ بیان کر تو شرک کی مثال اڑی آ تو کوئی شخص پانچ پیسن سا غلام خرید کرے درہم یا دینار سونے جو ہوں سونے جو ہوں ان جا سکا ہوں دینار چاندی ہوں ان جا سکا چاہیے درہم تو سونے یا چاندی کے سکن سے ہو تھوڑا پانچ غلام خرید کرے جو ان کی خاص ملکیت ہوجائے تو ان غلام کے چاہے تو ہے مجھے باغ آ ہے مجھے گھر آ ہے مجھے دکان آ ان میں تو کم کر جو تھی منافع ملے وہ موکھے اچھی دے ہو جو وہ منافع کھڑی بے کھیں گے تو کوئی شخص یہ پسند نہ کر دو تو اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند نہ کر دو غلام انسان اللہ جو غلام اللہ جو ہوجائے غلام اللہ جو ہوجائے وہ وری جو غیر اللہ کے در سے بنے کوئی حتیٰ کہ کوئی والد یہ پسند نہ کندو تو پٹو نہ جو ہوجے اے منی ہاں بے کے بابا چاہے یا بابا نہ بھی چاہے آس پڑوس میں پاڑے میں ونی کرے بین کا ونی کچھ گھرے بین کا ونی گھرے تو مکھے کچھ پیسہ کریو ماں کا شے خرید پیا کوئی پسند کندو ماں ہر شے دیاں ماں تو موقع گھرے ہاں ماں گھر میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ دینی ہاں تو انہیں بین کا گھرے پیسہ تو کوئی پسند نہ کرنا جنے کے یعنی پٹھوں جو انہیں ملکیت نہ ہے کائنات میں جے کو کچھ اللہ جی ملکیت ہے تو وہ اللہ جو غلام بے اللہ جو غلام جے در تے ونے اللہ کی کیڑی غیرت ہندی تو بندو موجو اے ہو بھی مجھے بندو اے موکھا نہ تو گھر ہونا کا تو نہیں گھرے تو یہ جے کہا شرک سے مثال وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ابھی کا توحید اللہ جی عبادت کیو اے انہ عبادت میں کہیں شریک نہ کیو اے اللہ تعالیٰ تاں کے حکم نواتا تاں نماز قائم کیو اے جنہ نماز پڑھو تا نماز میں ہیدے یہوڑے نہ ڈسو بلکہ پانجی توجہ نماز میں رکھو جیسے ہی پانجی توجہ نماز میں رکھن داؤ اللہ تعالیٰ بھی تاں جی طرف متوجہ تھیندو تاں جی طرف متوجہ تھیندو کیلو شرف آ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شرف ڈنو آ تا ڈائریکٹ اللہ جی بارگاہ میں بھی کرے تاں ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب تھیو اللہ توجہ سا تاں جی گال بدھے پیو تاں جی گال بدھے پیو سبحان اللہ ہر انسان لائی در کھلے لا مصیبت اچے مشکل اچے گناہ میں مانو مبتلا تھے اللہ اکبر اللہ جی بارگاہ میں بھی رہے یا رب مصیبت آئی یا رب گناہ کیا ہوا یا رب ضرورت مند آیا مدد کرا ہر وقت در کھلے لا کارے ونر جی ضرورت بنا جاتے مانو آئے گھر میں آ جاتے اللہ اکبر جنہیں ابراہیم علیہ السلام جنہیں ہوتے مصر ویا پانجی زوجہ پانجی اہلیہ سارا سا تو سارا کے بادشاہ جے کو آئے پان وٹ گھرایو تو ابراہیم علیہ السلام جے کو نماز پڑھن لگا نماز میں مصروف کیا وہ جنہیں اللہ تعالیٰ جے کو پانجے اپنی تدبیر سا ان کے بچایو سارا لے آئیوں جب واپس ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئی تو ڈٹھوں تو وہ نماز پہ پڑھا تو ان وقت میں بھی وہ نماز میں تو یا اللہ ہن مصیبت میں اساں کی نجات دے ہن مصیبت میں اساں کی نجات دے تو انسان نماز پڑھے توجہ سے پڑھے تو اللہ جے ساموں بیٹھو آیا وہ اللہ جے وٹ زمین آسمان کا خزانہ ہے انسان نماز میں جلدی کرو تو کوئی کم کرنا ہے وہ کم بھی اللہ کے ہاتھ میں وہ کم بھی اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کا کاڑے بجن اللہ کا یعنی سبحان اللہ یعنی انسان چاہے تو مجھے کم آئی جو کم آئی بھی اللہ جی توفیق سے اللہ کی مدد سے جلدی شادی تو انسان نماز میں یہ محسوس کرے کہ اللہ جی ساموں بیٹھو اللہ کا گھرے پیو اللہ سے خطاب کرے ان لائے ضروری ہے تو ہو جے کہ نماز یا لازمی اذکار ہیں انہیں جا معنی جانے اللہ اکبر کا وٹھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ جے کو بھی اذکار پڑھے پیو دعا کا علاوہ دعا کا بہو جے کا چاہے دعا کرے سجدے میں تشہد میں لیکن جے کہ اذکار لازمی ہیں ان کے معنی کو جانے ان کے سمجھی کرے دل سے پڑھے وہ نماز دل لذت ہے ٹری شے اللہ تعالیٰ تاں کے حکم دنوا تھا تاں روزہ رکھو روزے جی مثال جے کا ہے یہ آئے تک کہ شخص وٹ ہکڑی تھیلی ہوجائے ان میں مشک ہوجائے تو ان جا جے کے ساتھی وہ ان خوشبو ان کے پسند پی اچے وہ خوشبو سن ہی کرے محظوظ پایا تھن ان کا ود اللہ تعالیٰ کے ان روزے دار جی جگہ ہوا نکلے پی اللہ کے ان مشک کی خوشبو کا ودی کا پیاری یہ روزے میں رکنا بلکہ ہر عبادت میں جو عبادت جو اثر ہوں وہ اللہ کے پیاروں ہوں عبادت جو اثر ہوں وہ اللہ کے پیاروں ہوں حتیٰ کہ شہید جی رت اللہ کے پیاری ہے شہید کے غسل نہ ڈیڑھو ان رت میں ہی انہیں دفرائنو ان پانچ رت سے اٹھنو اور ان رت کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوں قیامت کی جو احرام میں ان کے احرام میں ہی دفرائنو جے کے سجدے جا آثار ہیں جہنم جی بھائے ان کے نہ لگن جے کے بھی عبادت جا آثار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارا चोथी ॻाल्हि सदिको करणु, ज़कात ॾियणु ऐं सदिका सदिको ख़ैरात करणु. इन जी मिसाल इहा आहे त माण्हू इंसानु जेको आहे पंहिंजी यानी अलाह जे ग़ज़ब खां पाण खे सदिको करे छॾाए थो, गोया जीअं दुश्मन जेको आहे उनखे पकिड़े छॾियो हुजे ऐं उनजी जेका आहे उनखे क़तल करण लाइ तयारु थी वञनि ऐं उहो चए त हे फिदियो वठो, हे पैसा वठो ऐं मूंखे छॾे ॾियो. त ईअं बंद इंसानु अलाह जे ग़ज़ब में हूंदो आहे, क़रीब हूंदो आहे त अलाह जो अदाब अचे, उहो सदिको ॾेई करे पाण खे छॾाए अलाह जे ग़ज़ब खां छॾाए थो. इन सदक़त तुतफ़ी ओ ग़ज़ब अर रब, हदीस में चए पियो त सदिको जेको आहे अलाह जे ग़ज़ब खे बुझाए थी. सदिको ख़ैरात अलाह जे ग़ज़ब खे बुझाए थी, जीअं पाणी भाई खे थो बुझाए. ऐं पंजी ॻाल्हि, उहो आमूर हुकुम अन तज़कुरुल्लाह, त तव्हां अलाह जो ज़िक्र कयो, अलाह जो ज़िक्र कयो. ऐं ज़िक्र जी मिसाल इहा आहे त इंसानु पाण खे क़िले में बंदि करे पाण खे दुश्मन खां बचाए वठे, त शैतान खां जेको बचणु चाहे, शैतान जे वसवसनि खां जेको बचणु चाहे, शैतान जे वार खां जेको बचणु चाहे, उहो पाण खे ज़िक्र अज़कार जे क़िले में बंदि करे छॾे. जेको क़िले खां ॿाहिरि निकिरंदो उन ते वार थींदो, उनखे तीर लॻंदा, उन ते दुश्मन हमिलो कंदो. त जेको ज़िक्र अज़कार जे क़िले में पाण खे महफ़ूज़ न कंदो, उन ते शैतान जो वार थींदो, शैतान जा वसवसा ईंदा, शैतान उनखे भटकाइण जी कोशिशि कंदो, उनखे गुमराह करण जी कोशिशि कंदो. त इंसानु पाण खे ज़िक्र अज़कार सां महफ़ूज़ रखे, सुबुह शाम जा अज़कार, सुबुह शाम जा अज़कार ऐं निमाज़ खां पोइ जा अज़कार, इहे ॾाढा लाज़मी आहिनि. सुम्हण महिल अज़कार, निंड खां उथी करे उथण महिल अज़कार, त इहे जेके आहिनि निमाज़, सुबुह शाम जा अज़कार, सुम्हण उथण जा अज़कार ऐं निमाज़ खां पोइ जा अज़कार, इहे इंसानु लाज़िम पकिड़े घटि में घटि. बाक़ी हर वक़्तु उन ज़बान अलाह जे ज़िक्र सां तर रहे त ख़ैरु नेम, लेकिन घटि में घटि सुबुह शाम जा अज़कार, फजर खां पोइ ऐं असर खां पोइ, सुम्हण महिल, उथण महिल ऐं निमाज़ खां पोइ, इहे अज़कार लाज़िम पकिड़े. अलाह ताला उनजी हिफ़ाज़त कंदो, उनखे दुनिया ऐं आख़िर जी ख़ैर अता कंदो, दुनिया आख़िर जी ख़ैर अता कंदो. ऐं उन्हनि अज़कार खे बि, उन्हनि अज़कार खे बि सम्झी करे पढ़ो, दिलि सां पढ़े, तवजो सां पढ़े, सम्झी करे उनजे मानी खे ॼाणे, उनजी मानी खे ॼाणे करे पोइ उनखे सम्झी करे दिलि सां तवजो सां पढ़े. इहे रहियूं पंज ॻाल्हियूं जेके जंहिंजो हुकुम यहया अलैहि सलाम पंहिंजी क़ौम खे ॾिनो. पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त वा अना आमुरकुम बिख़म्स, अल्लाहु अमरनी बिहिन, ऐं मां बि तव्हांखे पंज ॻाल्हियुनि जो हुकुम थो ॾियां. अलाह मूंखे हुकुम ॾिनो आहे हिननि जो त तव्हां असमो ताअत, हुकमरान जी ॻाल्हि ॿुधो ऐं उन ताअत कयो. क़ौम में या मुआशिरे में अमन जो जेको आहे लाइ ज़रूरी आहे त हुकमरान जो हुकमरान जी यानी उन में उन हुकमरान जो हुकुम नाफ़िज़ हुजे उन मुआशिरे में. अगरि हुकमरान जी इताअत न हलंदी, न थींदी, त पोइ मुआशिरे में अफ़रा तफ़री ऐं बदमनी ईंदी. ॿई त शयूं आहिनि, ॿ शयूं आहिनि. कहिड़ियूं ॿ शयूं? हिकिड़ो आहे रिज़्क़ ऐं हिकिड़ो आहे अमन. हिकिड़ो आहे रिज़्क़, हिकिड़ो आहे अमन. इंसानु, हर इंसानु इहो चाहे पियो, मोमिन हुजे या काफ़िर हुजे, रिज़्क़ मिले ऐं अमन हुजे. ऐं अलाह ताला इन नेमत खे जतरायो आहे, फलियाबुदु रब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन ख़ौफ़. ऐं इब्राहिम अलैहि सलाम इन्हनि जो ई सुवालु कयो, रब जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक अहलहु मिन अस-समरात, या अल्लाह हिन घर खे पुरअमन, हिन ज़मीन खे पुरअमन कर, ऐं इन जे रहण वारनि इते जेके रहनि उन्हनि खे तूं जेके तूं उन्हनि खे रिज़्क़ ऐं मेवा अता कर. रिज़्क़ ऐं अमन, ऐं अमन कीअं थींदो? जॾहिं हुकमरान जी ताअत थींदी. हिकु राति बग़ैर हुकमरान जे उन सठि सालनि खां बदतर आहे, जंहिं सठि साल में को सठि साल ज़ालिम हुकमरान जी हुकूमत हुजे, सठि साल ज़ालिम हुकमरान जी हुकूमत हुजे, उन खां वधीक बदतर उहा राति आहे हिकु राति जंहिंमें हुकमरान न हुजे. जंहिं राति में हुकमरान न हूंदो त जेका असां तफ़री थींदी, जेका कतलो गारत थींदी, जेका बदमनी ईंदी, उहा उनमें जेको नुक़सानु थींदो उनजो जेको उहो उन सठि सालनि में न थींदो जंहिंमें को ज़ालिम हुकमरान जी हुकूमत हूंदी. माण्हू घर खां निकिरी था सघंदो, माण्हू मस्जिद में अलाह जी इबादत त करे सघंदो, माण्हू ख़ैर जी दावत ॾेई सघंदो, भले काफ़िर हुकमरान हुजे, भले काफ़िर हुकमरान हुजे. जेसिताईं हुकमरान हूंदो अमन क़ाइमु रहंदो, हुकमरान न हूंदो त बदमनी. त हुकमरान जी इताअत लाज़मी आहे. अगरि हू बुराई जो हुकुम ॾे त उन शइ में उनजी ताअत नाहे करणी, उन शइ उन हुकुम में باقی احکام میں انہیں اطاعت کرنی ہے، باقی احکام میں انہیں اطاعت کرنی ہے. سمع و طاعت حکمان کی غالب دھن ہے ان کے انہیں اطاعت کرن اے جہاد. جہاد قوم جو وجود تے نہیں باقی رہندو جنے دشمن جو مقابلہ کندا اے جہاد. بہرحال جہاد اپنے احکامات ہیں، لیکن جہاد جگہ انفرادی کاروائی نہ ہے، ان کا رہیا جہاد. جہاد حدود یہ جہاد حدود یہ بالاجماع یہ حکومتی سطح تھی تھیں، یعنی کچھ چور جو ہتھ کٹ کپڑ یا کہیں گے جے کہ رجم کھان یا کہیں گے کوڑا ہن، یہ کہ انفرادی سطح تے نہ تھی سکے، یہ حکومتی نافذ کندی. ان کا ود جہاد جو معاملہ الامام صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الامام جنۃ یتقى به یقاتل من ورائه ویتقى به. امام جو یعنی جو حکمران وہ ڈھالا ڈھال جو ڈھالا امام ان جے پٹھیاں جن کے آڑ میں انسان جو وڑھے تو پان کے بچائے تو حکمران وہ ڈھالا یتقا بھی وہ یوقات ان کے پٹھیاں رہی کر انسان ان کی آڑ میں رہی کر انسان وڑھے پہ قتال کرے پہ جنگ کرے پہ پان کے بچائے پہ جہاد. چوتھی گال الہجرا ہجرا یعنی مسلمان کی جماعت کے مضبوط کرن پانجو دین بھی بچائن کافر زمین کا ہجرت کرے پانجو دین بچائن لائے بھی مسلمان کی جماعت کے مضبوط کرن لائے مو ان کے زمین میں رہندو ان کی خدمت کندو ان کی ترقی میں جو شامل تھی وہ مسلمان کے ملک میں اچھے مسلمان ملک کی ترقی میں حصہ وٹے ہجرت کرن. پنجی گال جماعت کے لازم پتہ جماعت کہی جماعت جماعت اسلامی جماعت تبلیغ. جماعت سے مراد کوئی جماعت نہ ہے یعنی کوئی فرقو نہ ہے بلکہ جماعت یعنی مسلمان کی جماعت عمومی مسلمان کی جماعت ان ملک میں کہیں بھی ملک میں پوری جگہ امت ہے جگہ پوری مسلمان جماعت ہے ان کے لازم پکڑے انہوں کا ہٹی کرے الگ تھی کرے پانچ فرقو نہ قائم کرے حق کی دعوت دے پانچ حکمران کے خلاف بغاوت نہ کرے جو پانچ جماعت قائم کر جی حکمران کے خلاف اگڑے یا دینی جماعت قائم کر. ہاں یعنی ادارہ ہوں خیراتی کام جا ادارہ ہوں تحفیظ جا ادارہ ہوں مسجد جو ادارہ ہوں یہ جماعت نہ جماعت یہ تو پانچ جماعت ہوجائے کو امیر ہوجائے ان کی اطاعت کرنی ہے ان کے قوانین دستور ہے نظام ہے ہاں وہ بین کے الگ یہ پانجو ہے یہ پانجو نہ ہے اسام ہے سب اسام ہیں سب پانجا ہیں یعنی جے بھی جماعت میں کوئی شخص ہوں چاہے جماعت تبلیغ ہوجائے جماعت اسلامی ہوجائے وہ بین کے ان نظر سے نہ ڈسند جو پانچ جماعت کے ڈسند پانجو ہے پانجو مانو ہے پانجو جماعتی ہے اسام ہے سب مسلمان اسام ہیں سب ایک سب ایک سب پانجا باہر ہیں یہو جو شریعت یہو جو تفرقہ یہ من ہے یا وری قبلی لسانی تعصب میں پانچ جماعت اساں فلاں ذات آئے اساں فلاں یعنی یہ پانجو ہے یہ پانجو نہ ہے. ان دور میں ابو ذر غفاری ابو بکر قریش ماں بلال حبشی سلمان فارسی سب ایک ہاں جدہ یہ ہوں پانجو ہے وہ پانجو ہے تو جو بھی گناہ کرے جو بھی مجرم ہوجائے پانجو ہے اسام ہے. اگر کوئی صحابی بھی قبر میں اتھی اچے نہیں اسام نہ ہے پانجو نہ ہے جماعتی نہ ہے یہ شمن ہے جماعت ہکڑی جماعت ہے ساری امت ہکڑی جماعت ہے ساری امت ہکڑی جماعت ہے. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. جے کو جماعت کا ایکو چھا گرانٹ جی برابر بھی جماعت کے چھڑے کرے الگ پہ تھے تو انہوں نے مثال یہ ہے تو انہیں جو اسلام کے ہار کے پانچ گلے میں کٹی چھو لائے چھو جاہلی کا نعرہ پہ ہڑے جاہلی کا نعرہ پہ ہڑے لسانی جاہلیت ہوجائے یا قبلی سطح جاہلیت ہوجائے یا کاسٹ جا نعرہ ہوجائے اساں فلاں کاسٹ اساں متھے آیا ہوں یہ فلاں کاسٹ اساں ہے لوور کاسٹ اساں اپر کاسٹ آیا ہوں یا اساں جو اساں جی ذات جکا ہے وڈی اونچی ذات ہے ہے جکا ہیٹی ذات ہے یا ملک جا نعرہ اساں پاکستانی آیا ہوں ہے انڈین آیا ہوں یا حتیٰ کہ کرکٹ میں جہلی کا نعرہ، فٹ بال میں ایلنش میں جہلی کا نعرہ، اسانجی ٹیم آ، یا حتیٰ کہ ہک ملک میں یہ فلاں کلب اہلی واران ہے، اہلاوین ہے، اتحادین، ہاں ان میں جہلی کا نعرہ، مسلمان کے تقسیم کرنے کا نعرہ، یہ جہلی کا نعرہ ہے، چاہے ان کے لسانی سے تقسیم کرو یا ان کے تہاں ذات پات تقسیم کرو یا ان کے تہاں جو ان کے سمجھو علاقائی یا جغرافی حدود تے ان کے تقسیم کرو، یہ جہلی کا نعرہ ہے، وہ شخص جہنمی ہے جو اڑا نعرہ ہانے کو، حتیٰ کہ یعنی مہاجرین انصار قرآن میں لفظ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بایعوک تحت شجرۃ المہاجرین انصار، قرآن میں کئی آیات میں مہاجرین انصار جو دیکھو قرآن میں آ قرآن میں، لیکن جنہیں ان لقب کے مہاجرین انصار کہ جنہیں تفرقے لا استعمال کیا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی جاہلی تو نعرہ قرار دینا، جنہیں مہاجرین جو غلام انصار جو غلام کہتے سفر میں کہتے پانی کوئی حوض ہو تو پانی پیان لا آیا تو ان کی پان میں جھڑو تھو تو ہم چو یا للمہاجرین مہاجرین مجھے مدد تے اچو ہوں جو یا للانصار ہن انصار کے پکاریو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابی دعوا الجاہلیت وانا بین اظہرکم جاہلیت جو نارو اے ما انا تہاں جو وچ زندہ آیا جاہلیت جو نارو تو مہاجرین انصار کی بھی اگر انن یہ جے جیسا اللہ ان کی تعریف کیا صحابہ جی مہاجرین انصار ان کی چاہی کرے تو ہو ہجرت کرے آیا ہو ان جا مددگار ہوا، لیکن اگر ان میں ان لفظ کے بھی شرعی لفظ کے بھی مسلمانن کے آپس میں جو تقسیم کرنا جن استعمال کیا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جاہلی تو نعرہ قرار دینا فدعو بدعو اللہ التی سماکم نعرہ وہی ہنو ان نالے جو جو نالو جو لقب اللہ تعالیٰ کے دنوا مسلمین مؤمنین عباد اللہ، یعنی کہ وہ الفاظ جو شرعی الفاظ ہیں مسلم مؤمن عباد اللہ، اے شرعی الفاظ میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں جی چاہے وہ اہل السنہ والجماعہ یعنی جی بخلاف اہل البدعہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھڑے بدعات دین میں وہ سنت کا ہٹی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جے عمل پیرا ہیں وہ پان کے اہل السنہ چاہیے، یہ بھی شرعی لفظ ہے جے بھی شرعی الفاظ ہیں جے کہ دین کے تمسک کے ظاہر پاتے ہیں جن جو تعلق دین سے ہیں مؤمنین ایمان وارا مسلمین اسلام وارا عباد اللہ اللہ جا بندہ اہل السنہ سنت وارا جے کہ بھی شرعی الفاظ ہیں شرعی الفاظ یہ استعمال کرو ان جو نعرہ ہنو یہ جے کہ نعرہ لسانی طبقاتی علاقاتی قبائلی یہ نعرہ جاہلی کا نعرہ ہیں صوبائی یہ سب یہ جاہلی کا نعرہ ہیں یہ جے کہ پنج گالیوں ہوئیں یا دہ گالیوں ٹوٹل جن جو حکم ان حدیث میں آیو اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اساں کے انن تے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اساں کے حق تے قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان تے اساں کے قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اساں جے ایمان کے اساں دل میں تازہ کرے، اساں جے علم میں اضافہ کرے، اساں کے علم تے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے، آمین. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.